فصل ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم قرأ لستو سوره نجم فسجد فیها د دې په اخر کې سجده کړی و وسجد من کان معه اسجده کړی واغه چا چې د دوی سره حاضر کو مسلمانانو ک مشرکانو ک پیریانو ک انسانانو لکه مخ کې تیر شول وې دومره مشهور شو چې خلکو یې مکی والو اسلام راړې زکه د حبشی غ مهاجر بازی واپس راړل چې را کفارو سکړي ایمان راوړې او درو غیر ان شیخ من قریش علاوه د دین چې یو بوډا د قریش نه اخذ کف من حسوا روای غس یو موټه د گیټو نه او تراب نه د خاورو نه فرفوی راجب دی تندی تا پورتا کل اپا سجدی پر نواتو وکال یکفینی هادوی بس مال دا کافی دا موٹے دا خارو دا گیٹو ڈکو پا تندی کیخو وای عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فلقد ریتو بادو قتل کافرا ما قتلو دے پس دی دین چو وجل شویو کافر داسو کو امیہ ابن خلف لکه رسو روي وزاد البخاري في اميه ابن خلفه متفقون عليه وزاد البخاري في روايه واذا شيخ بوډا سو کو اميه ابن خلف اسو کوئی چې دا وليد ابن مغيره ده لکه فسيرت محمد ابن اسحاق کې راغلي علماء لیکلی دا قول اول اصح ده چې دا سوکو امیه ابن خلفو بس د غرور او تکبر کو او سجده اونکا د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته فرمای وې نبی صلی الله علیه وسلم سجد فی صوات سجده کړو په سورې سواد کې په زید سجده کې وقالا او فرمایلی سجدها داوود توبتن سجده کړو دا داوود علیہ السلام د وجد توبینا ونسجدها شکرن امونګه سجده کوو د شکر په طریقې چې الله دا غي توبه قبول کړو او موږ شکر ادا کوو نگر سور سواد کم سجدشتا کپا مسکی دیو لستو کمزن بار دیو لستو رواہ النسائیو رحمہ اللہ بس کبو آئیو پر ٹیم تقریبا پورا شکن و صلی اللہ تعالی